5. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 16 lipca, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja informuje o spokojnej demonstracji opozycji przed Sejmem. Manifestację zorganizowano przeciwko reformie sądownictwa. Nie żyje kobieta poszukiwana na jeziorze Korzybie. Ciało 19-latki odnalazł płetwonurek. Owce wysłane do walki z barszczem Sosnowskiego na Litwie. Zwierzęta okazały się całkiem skuteczne. Demonstracja opozycji przed Sejmem przebiega spokojnie, tak sytuację ocenia policja. Na miejscu przebywają policjanci Komendy Stołecznej Policji. Cały czas zgromadzenie przebiega bardzo spokojnie. Przyjechało z Polski na teren zgromadzenie około 20 pojazdów, autobusów i busów. Mówił Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. Według szacunków mundurowych w proteście przed Sejmem bierze udział około 4,5 tysiąca osób. Opozycja manifestuje przeciwko reformie sądownictwa. Chodzi o przyjęte przez parlament ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustrojów sądów powszechnych. Są także przeciwko planowanej zmianie przepisów dotyczących Sądu Najwyższego. Były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz podczas przemówienia stwierdził, że zostanie zatrzymana podejmowana przez Prawo i Sprawiedliwość destrukcja, tu cytat, naszych wielkich osiągnięć po 89 roku, które zmieniły wyobrażenie o Polsce na Zachodzie. Kaczyński ostatnio powiedział prawdę, to mu się zdarza, przypadkiem, a mianowicie, że PiS prowadzi Polskę w przeciwnym kierunku do poprzedników. Co to znaczy w przeciwnym kierunku? To znaczy do socjalistycznej dyktatury. Zgromadzeni przed Sejmem demonstranci trzymają biało-czerwone, unijne i tęczowe flagi. Jednocześnie przy wiejskiej są też osoby z transparentami, na których są hasła poparcia dla rządzących. Tragiczny finał poszukiwań kobiety zaginionej na jeziorze Korzybie niedaleko Słupska. Po wielogodzinnej akcji ciało znaleźli nurkowie. Płetwonurek w odległości około 10 metrów od pomostu. Na dnie znalazł ciało kobiety. Warunki, w jakich prowadziliśmy działania, były utrudnione. Prowadziliśmy w porze nocnej, ale również przejrzystość wody. Praktycznie pod wodą ratownik miał widoczność na odległość około 20 do 30 centymetrów. Ciało zostało odnalezione na głębokości około 2 metrów. Relacjonował Grzegorz Falkowski ze Straży Pożarnej w Słupsku. 19-latkę ostatni raz widziano wczoraj, kiedy wchodziła do jeziora. To do dzisiaj jedna z największych niewyjaśnionych zbrodni popełnionych na Polakach po zakończeniu II wojny światowej. W Gibach na Podlasiu przy pomniku Krzyżu odbyły się uroczystości związane z 72. rocznicą obławy augustowskiej. Krewni ofiar wciąż czekają na odnalezienie śladu po zaginionych członkach swoich rodzin. Moja ciocia, prawdziwa Jadwiga, akurat kończyła szkołę. To było bardzo ciężkie. Co oczekiwali, to już pomarli, a szczególnie nasza mama najbardziej. Przeżywała to bardzo, bo widziała, jak ją brali. Dziadek został zabrany 15 lipca, przyprowadzony do Gipi, tutaj gdzieś w stodole. Przytrzymywane były, później nie wiadomo, gdzieś wywozili, nie wiadomo, gdzie to świeczkę zapalić. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy list do rodzin ofiar obławy przeczytał sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Dziękuję państwu za świadectwo wierności Polsce niepodległej, za upamiętnienie tragedii, która już wtedy, w roku 1945, ukazała całą przerażającą prawdę o położeniu, w jakim znalazł się nasz naród. W lipcu 1945 aresztowano i wywieziono w nieznane miejsce co najmniej 600 osób. Ofiar mogło być jednak znacznie więcej. Ich los i miejsce pochówku nadal pozostają nieznane. Ekologiczny i skuteczny sposób na walkę z niebezpiecznym dla ludzi barszczem Sosnowskiego znalazła dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego na Litwie. Pomocne okazały się owce. Na Litwie walka z barszczem Sosnowskiego przypomina walkę z wiatrakami. Dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego postanowiła przeprowadzić eksperyment. W miejscu, gdzie rośnie ta niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia roślina, zaczęto wypasać owce. Zwierzęta te pomagają najlepiej regulować ilość zieleni na łąkach, mówi Polskiemu Radiu pomysłodawca doświadczenia Stanisława Wiśniauskas. Ten eksperyment pokazał, że owce zjadają takie rośliny jak ubin czy barszcz Sosnowskiego. Wtedy nasiona barszczu nie dojrzewają, więc sama roślina dalej się nie rozrasta. Jednocześnie nie zaobserwowano, aby barszcz Sosnowskiego zaszkodził owcom. Barszcz Sosnowskiego na Litwę, podobnie jak do Polski, trafił w połowie XX wieku. Uznawany za wartościową roślinę pastewną, w latach 80. został uznany za inwazyjny gatunek, który ciężko wyplenić. Kontakt z rośliną jest groźny dla zdrowia i życia. Powoduje m.in. dotkliwe i długo utrzymujące się oparzenia. Z Wilna dla Polskiego Radia, Kamil Zalewski. To był serwis Trójki.

trwa spotkanie Lecha Poznań z Sandecją. Na razie po kilku minutach meczu 0-0. W Formule 1 znowu zwycięski Lewis Hamilton wygrał Grand Prix w Wielkiej Brytanii. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Sebastian Vettel, który ma nad Brytyjczykiem ile? Punkt przewagi. Trzymamy rękę na pulsie, czekamy na informacje od Państwa. 22 i 7 trójek 71 335, to numer SMS-owy, a z czterech kółek przenosimy się płynnie na dwa kółka, łączymy się z Markiem Brzezińskim. Dobry wieczór, Marku. Dobry wieczór. 15 etap Tour de France za nami, zmiany lidera nie ma, ale emocji jak to na każdym etapie Tour de France nie zabrakło. Słuchaj, wiesz, ile zajmuje wydanie na scenie, pokazanie na scenie pełnej wersji Hamleta Szekspira? Długo. 5 godzin. 7 godzin. Tak, tak. 7. To tyle samo, no trwał więc, etap? Możecie mi... Etap trwał więcej, ale możecie mi dać 7 godzin, żebym opisał to wszystko, co było na etapie. Spróbujmy to zmieścić się w 5 minut. W 5 minutach się spróbujemy zmieścić, ale to było coś nieprawdopodobnego, dlatego że wydawałoby się, że Auvergne to jest taka spokojna kraina. Tam są żółte sery, pyszne, wędzone szynki, no i do tego wszystkiego kasztany pieczone na grillu. Ale okazało się, no i muczące krowy, spokojnie. Bardzo sielsko-anielsko. To nie jest lazurowe wybrzeże, to nie jest Akwitania, to nie jest gdzieś tam Brytania. To jest po prostu prawdziwa Francja, taka wewnętrzna, wiejska Francja. I tam na tych wulkanach, które już zamarły gdzieś jakieś kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy lat temu, nie jestem wulkanologiem, ale gdzieś tak to było, to rozgrywały się rzeczy niebywałe. Między innymi mówi się o tym, że no jakoś Polaków nie widać, ale widać. Kwiatkowski nie tylko, że holował Froome'a, ale jeszcze oddał mu rower, poklepał go po plecach w pewnym momencie. No i dzięki niemu, właściwie dzięki Kwiatkowskiemu znowuż, Froome może jechać w żółtej koszulce. Wczoraj powiedział to wyraźnie. To jest bardzo rzadka sprawa. Słuchajcie, ja nie słyszałem, że... praktycznie rzecz biorąc od 20 lat, żeby którykolwiek kolarz chwalił jakiegoś swojego kumpla z ekipy, zawsze mówił o grupie, że to dzięki grupie on idzie w żółtej koszulce albo że wygrał. A tymczasem wczoraj Froome powiedział wyraźnie: wygrałem dzięki Kwiatkowskiemu, dzięki temu, że on był tak niesamowity. Dzisiaj na dobrą sprawę zrobił to samo. Oczywiście nie on jeden, nie Kwiatkowski, tylko jeden. Tam były takie podjazdy, które miejscami dochodziły do 17% kąta nachylenia. Wszystko się tasowało dosłownie jak w kalejdoskopie. Raz był Niemiec Martin na przodzie, raz był... byli Francuzi i oczywiście aplauz był niebywały, no bo jak taka koszulka na odwróconą na drugą stronę biedronkę, to znaczy biała w czerwone kropki, jest na czele Warren Beigel, to jest Bretończyk, jest w tej chwili największym bożyszczem francuskich kibiców kolarstwa, no to wtedy cała Francja po prostu sinieje z radości. No ale okazało się, że nie dał rady, że wyskoczył Holender, zresztą dosyć doświadczony Holender, Mollema Bauke, i on uciekł tak skutecznie, że wygrał ten etap. Zanim przyjechało czterech kolarzy, w tym niejaki Primož Roglič, to jest Słoweniec. On jest może mniej znany, ale to fantastyczny kolarz, doskonale jeżdżący, ale kiedyś to był facet, który, na którego cała Słowenia stawiała, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Tylko on po prostu dwie deski zamienił na dwa kółka. Froome na czele, jutro dzień odpoczynku, a pojutrze i po pojutrze, szczególnie po pojutrze, to już są, zaczynają się schody. Mianowicie Alpy. I to będzie wjazd na Izoard, który ma no prawie tyle, co polskie rysy. Czyli to, no proszę się wybrać na rowerze na Świnicy albo rysy. Dzisiejszy ten etap kończył się w Le Puy-en-Velay, co oznacza po staroprowansalsku samotną górę wulkaniczną. Bo to rzeczywiście jest samotna góra wulkaniczna, która po prostu wznosi się nad miasteczkiem przecudnym, z czerwonymi takimi śmietankowymi dachami, i na jednej górze, na tym jest kościół, kapliczka, a na drugim stoi posąg Matki Bożej odlany z ponad 200 armat, które zdobyli Francuzi w czasie wojny krymskiej. Taki w rudym kolorze. No to taki w rudym kolorze ten posąg, widzieliśmy go, Marku. Muszę ci niestety, nie mamy 7 godzin, w związku z tym o tym dzisiejszym etapie muszę ci przerwać, chcąc jeszcze zadać jedno pytanie na temat Tour de France ogólnie. Z jednej strony mówi się, że bardzo trudny tegoroczny wyścig, no bo były te etapy ze zjazdami, gdzie kilku kolarzy się mocno wysypało. Z drugiej strony mówisz, że zaczynają się Alpy, ale nie ma żadnego z tych trzech takich najbardziej ikonicznych i najtrudniejszych podjazdów, jak choćby podjazd pod Tourmalet. Więc jak to jest? Turmale występuje albo nie. Turmale jest po prostu legendą. Jest, zresztą nie tylko Turmale. Jest mnóstwo takich przełęczy, na przykład w Alpach, gdzie się wjeżdża na 2600-2700 metrów i to samochodem tam można się... Muszę przyznać, że miałem problem właśnie jadąc tam samochodem ze wspinaczką, ale to nie o to chodzi. Tu jest 5 wielkich grzbietów górskich. Mianowicie tu jest Jura, która jest potwornie kąśliwa. Fantastyczne warunki narciarskie zimą, ale to jest bardzo kąśliwe podjazdy są. Są Wogezy, strome. Jest Owernia, czyli wulkany, tam gdzie oni są w tej chwili. Pireneje, to jest po prostu dzikość, nie tylko dlatego, że tam jest tych 8 misiów słoweńskich, które mieszkają. No i w końcu są Alpy. Serre Chevalier to jest stacja narciarska Luca Alfanda, wielkiego mistrza mówiącego, no ja nie znam takiego Francuza drugiego, który mówi 7 językami, ma żonę Szwedkę. I tam z tego Serre Chevalier wjeżdża się na Izoard. Także nie jest łatwo i myślę, że... ale to już jest moja naprawdę bardzo, bardzo prywatna i osobista uwaga. Szalenie mi żal, że Majka tak się wysypał na tym zjeździe, że musiał się wycofać, bo to jest właściwie Tour de France dla niego, dla tego zadziornego, twardego, mocnego górala, którego zawsze podziwiałem. Dziękujemy Ci, Marku, bardzo. Moglibyśmy Cię słuchać nawet dłużej niż 7 godzin. Nasi słuchacze także. Czekamy na kolejne relacje w ostatnim tygodniu, bo dzisiaj miał być etap o wszystko albo nic, a to się dopiero wszystko rozstrzygnie w ostatnim tygodniu. To się dopiero zaczyna, a jeszcze tylko zakończę Hamletem. Jechać albo nie jechać? Oto jest pytanie. Dziękujemy. W takim razie spójrzmy jeszcze na klasyfikację generalną. Prowadzi Christopher Froome. Ma 18 sekund przewagi nad Fabio Aru. Trzeci ze stratą 23 sekund jest Francuz Romain Bardet, a Uran Rigoberto 27 sekund straty i 4 na czwartym miejscu, także zapowiada się naprawdę ciekawie. A już za moment porozmawiamy o dopingu, o takim dopingu, o którym jeszcze nie wszyscy słyszeli, a o dopingu, który jednak już istnieje. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta. To właśnie z Chełmży. Tam Henryk Cymarowski zdobył złoty medal mistrzostw świata w motorowodnej klasie O125. Dodam tylko, że pan Henryk ma już na koncie 35 medali mistrzostw świata i Europy. Jest najbardziej utytułowanym polskim motorowodniakiem w historii. Tuż przed Tour de France holenderscy naukowcy opublikowali raport, z którego wynika, że działanie popularnego swego czasu wśród dopingowych oszustów EPO mogło być przeceniane. Między innymi o tym, a przede wszystkim o nowej formie nielegalnego wspomagania, czyli o dopingu genetycznym, z kardiologiem NL Sport, doktorem habilitowanym Markiem Postułą z Zakładu Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Co pan sądzi o wynikach projektu badawczego holenderskich naukowców opublikowanego tuż przed Tour de France, sugerującego, że demonizowano działanie EPO? Muszę przyznać, że z dużym zainteresowaniem przeczytałem ten artykuł. Zwróciłem uwagę na kilka ważnych punktów, które trochę wzbudziły moje wątpliwości. Po pierwsze, badanie zostało przeprowadzone na grupie nieprofesjonalnych kolarzy. Ta grupa badana była moim zdaniem nie do końca na tyle wiarygodna, żebyśmy mogli wysunąć aż tak daleko idące wnioski. Po drugie, dawki erytropoetyny, którą ci kolarze otrzymywali, można powiedzieć, że były to dawki tak zwane średnie. Natomiast no, patrząc na kolarzy profesjonalnych, znamy historię Lance Armstronga, kolega dr Ferrari, który znany jest właśnie w świecie kolarskim jako ten prekursor dopingu i można powiedzieć nawet ojciec EPO. Myślę, że on swoim podopiecznym aplikował dużo większe dawki erytropoetyny niż były stosowane w tym badaniu. Trzeba pamiętać o tym, że jednak osoby profesjonalnie uprawiające kolarstwo, jest to bardzo wyselekcjonowana grupa osób z pewnymi predyspozycjami, których odpowiedź na erytropoetynę pewnie jest trochę inna niż w takiej populacji ogólnej. Stąd też korzyści, które odnoszą tacy profesjonalni kolarze, mogą być trochę inne. Powiedzmy sobie szczerze, panie doktorze, że EPO to już jest taki doping, który najlepsze lata ma za sobą i holenderscy naukowcy trochę grzebali w wykopaliskach. Przyszłością jest doping genetyczny. Pytanie, czy jest przyszłością, czy jest już teraźniejszością, pana zdaniem? Moim zdaniem jest to teraźniejszość i to nie teraźniejszość od tego roku, ale od kilku lat. Stąd mówiąc o tym, że erytropoetyna jest już tym dinozaurem, jeśli chodzi o doping, oczywiście ja się z tym zgadzam, ponieważ bardzo łatwo tego typu doping jesteśmy w stanie wykryć. Natomiast no, doping genetyczny pozwala dać te same możliwości co doping hormonalny, czyli w tym przypadku mówimy o erytropoetynie. Natomiast jego wykrywalność jest zdecydowanie trudniejsza. Na pewno nie jest to doping ogólnodostępny. Jest to doping przeznaczony rzeczywiście dla, myślę, tych topowych zawodników, którzy chcą być jeszcze lepsi i mieć pewność, że na pewno wygrają. Czym w ogóle jest doping genetyczny, jak się go podaje, jak się go aplikuje? Doping genetyczny jest dosyć skomplikowanym zagadnieniem. Aplikacja genów do naszego organizmu, no potrzebujemy jakiegoś nośnika. Takim najczęściej stosowanym nośnikiem, który pozwala na wprowadzenie jakiegoś dodatkowego, zmodyfikowanego genu do komórki, najczęściej stosujemy wirusy. Jak pamiętamy wszyscy filmy science fiction, to mniej więcej wirusy wyglądają jak takie aplikatory. Ja pamiętam te filmy science fiction typu Obcy, gdzie przyczepia się do ciała bohatera jakieś urządzenie, które wstrzykuje lek i można powiedzieć, że wirus właśnie taką rolę pełni, że wirus jest nośnikiem materiału genetycznego. Wnikając do komórki, ten materiał genetyczny jest w stanie dostać się do jądra komórkowego i zostaje tam po prostu wbudowany. I to jest najprostszy mechanizm. Natomiast no, bardzo ciekawe jest to, co pewnie nas czeka, może jeszcze nie teraz, ale w ostatnich latach coraz więcej mówimy o czymś takim, co się nazywa techniką CRISPR. To jest nic innego jak metodologia pozwalająca nam na modyfikację genetyczną organizmów. Oczywiście na etapie embriogenezy, czyli potrzebujemy embrion, który jeszcze nie ma zawiązanych zupełnie żadnych organów. I my jesteśmy w stanie te komórki, które rozwiną się w kierunku dojrzałego organizmu, my jesteśmy w stanie za pomocą tej metodologii tak zmodyfikować, że jesteśmy w stanie wprowadzić albo gen, który będzie bardziej aktywny, albo wyciszyć inny gen, który wiemy, że jest szkodliwy. No i myślę, że ta metodologia pozwoli na produkcję takich super zawodników. Wiadomo, że tego typu techniki budzą zawsze pewnego rodzaju wątpliwości natury etycznej. Świat zachodni tą etykę ma dużo bardziej rozbudowaną, natomiast pamiętajmy, że są takie kraje jak Chiny chociażby, gdzie ta etyka naukowca jest postrzegana dużo bardziej liberalnie. Stąd też ja natknąłem się, że w Chinach w 2015 roku już tego typu próby na embrionach ludzkich były prowadzone. Wracając, panie doktorze, do dopingu genetycznego. Co on poprawia? Co on daje takiego ekstra sportowcom, którzy go zastosują? Główne kierunki, które teraz, można powiedzieć, się rozwijają, nie odbiegają w zasadniczy sposób od tego, co stosowaliśmy do tej pory, czyli tu chodzi przede wszystkim o hormony wzrostu, które są typowymi substancjami anabolicznymi, czyli pozwalającymi na szybkie zwiększenie masy mięśniowej. I w tym kierunku ten doping genetyczny zmierza. Podobnie mamy inne geny związane z masą mięśniową, czyli gen kodujący białko miostatynę czy folistatynę. Są to również dwa geny istotne z punktu widzenia rozwoju masy mięśniowej. No i oczywiście to, co wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, czyli erytropoetyna. chwili obecnej już, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, stosowanie EPO w postaci wstrzyknięć jest passé. No teraz jakby próbujemy albo dostarczyć genu, który będzie nam tą erytropoetynę nasilał jej produkcję w naszym organizmie, czyli będzie tak naprawdę pozwalał nam produkcję takiego samego białka, które produkuje nasz organizm. A jakie ośrodki pańskim zdaniem są przygotowane finansowo i metodologicznie, żeby taki doping stosować? Takich ośrodków oficjalnie nie ma. Nieoficjalnie tam, gdzie są duże pieniądze. Jeśli sobie pomyślimy, gdzie są duże pieniądze w sporcie, w których dyscyplinach, to można sobie wyobrazić, że tam te ośrodki na pewno funkcjonują. Myślę, że na pewno Stany Zjednoczone, na pewno Chiny, pewnie któryś z ośrodków europejskich, Mekka kolarstwa, Włochy, Francja czy Hiszpania. Pewnie w którymś z tych krajów istnieją takie laboratoria. Ważne pytanie na koniec. Czy doping genetyczny jest na dziś możliwy do wykrycia przez służby antydopingowe? Trzeba pamiętać o tym, że wprowadzenie samego genu i produkcja białka to jest jeden z etapów. Natomiast to białko podlega swego rodzaju przemianą w naszym organizmie i są metody, które pozwalają rozróżnić, oczywiście są to metody bardzo drogie, które pozwalają rozróżnić, że to białko czy ta molekuła została wyprodukowana w naszym organizmie w sposób naturalny i uległa modyfikacjom, czyli miała na tyle czasu. Możemy to rozróżnić od tego białka, które zostało wprowadzone w sposób sztuczny. Również taką metodą jest badanie tak zwanego transkryptomu. A transkryptom to jest nic innego, to można powiedzieć, że to jest taki etap pośredni pomiędzy naszym DNA a wytwarzaniem białka, który jest bardzo labilny i bardzo dynamicznie zmienia się w czasie, bo może zmieniać się w zależności od naszego stresu, od wysiłku fizycznego, czyli codzienne czynności w pewien sposób wpływają na ekspresję naszych genów. Co niestety oczywiście ma pewne ograniczenia, no bo wiele czynników wpływa na ten transkryptom. Nie zawsze mamy pewność, że to, co zbadaliśmy, to jest efektem dopingu genetycznego, czy też jakiejś hiperstymulacji zawodnika. Jest to bardzo trudne i bardzo kosztowne i pracochłonne. Mówimy o pięknie sportu, ale sport ma swoją też ciemną stronę, której nie sposób nie zauważyć. Tak jest. Dzisiaj na stadionie Legii odbyły się Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka. Tam reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce, wygrali Hiszpanie, w finale ograli Rosjan, a Polska o 3. miejsce wygrała z Holandią. No i brawo dla Polaków, brawo dla wszystkich dzieciaków w naszej ekstraklasie piłkarskiej. Lech Poznań gra z Sandecją Nowy Sącz. Jest 28. minuta spotkania i bezbramkowy remis. See you. Za 28 minut godzina 19, tu trzecia strona medalu, a teraz o kolarstwie. W studiu nieoczekiwanie zameldowała się Monika Sułkowska. I też będzie nieoczekiwanie, bo będzie o kolarstwie górskim i o mistrzostwach Polski w MTB, które odbyły się w Warszawie. I pamiętam, Tomek, twoją minę, kiedy rozmawialiśmy o tym, o czym powiedzieć ciekawym w audycji. I powiedziałam ci, że w Warszawie odbywają się mistrzostwa Polski w MTB, a ty powiedziałeś, jak to kolarstwo górskie w Warszawie. A okazuje się, że w Warszawie też można jeździć na rowerach górskich i jest to bardzo wymagające. A o tym, jak to wygląda w Warszawie, opowiada Grzegorz Weiss, dyrektor Poland Bike i organizator mistrzostw Polski w MTB. Warszawa takie możliwości ma, co widzimy dzisiaj na Mistrzostwach Polski. No faktycznie nie jest łatwo zrobić trasy mistrzowskiej na płaskim terenie w Warszawie. Ja zawsze powtarzam, że nie sztuką zrobić w górach imprezę, ale wyzwaniem dużym jest właśnie zrobić mistrzowską imprezę właśnie w Warszawie. To nam się udało zrobić. Jest takie miejsce, które wykorzystaliśmy maksymalnie, jak było można. Wzgórze z Trzech Szczytów, słynna Góra Kazura, no ma swój charakter, ma swojego takiego zęba, które wykorzystaliśmy maksymalnie przy budowaniu, przy profilu tej trasy. Wybudowaliśmy odpowiednie przeszkody, jak dropy, jak belki poprzeczne, jak rock gardeny, mostki, więc jest tutaj wszystko, co powinno być, można powiedzieć, na olimpiadzie. Mało tego, zawodnicy bardzo porównują tą trasę do olimpijskiej trasy w Rio. Nawet skłaniają się, że jest tutaj ciekawsza ta trasa, więc bardzo się cieszę, że właśnie jest to Warszawa, paradoksalnie, a nie góry. Wybudowaliśmy tutaj piękną trasę, do którego się przede wszystkim przyczynił Bike Park Kazura, Warszawski Klub Kolarski, no i oczywiście tutaj na czele Poland Bike, firma, no, która zorganizowała te mistrzostwa w 2017 roku. Prezes Polskiego Związku, pan Dariusz Banaszek, delikatnie wspomina, że jest to trasa gotowa pod Mistrzostwa Europy, więc niewykluczone, że za 2 lata może przymierzymy się do organizacji tej imprezy. Widać, że bardzo wiele osób przyszło oglądać mistrzostwa. No właśnie, dlatego Warszawa jest bardzo przyjazna kolarzom. Tu jeździ bardzo dużo kolarzy. Jest to jeden z najlepszych klubów młodzieży, szkoleńców młodzieży w WKK, Warszawski Klub Kolarski. Dzisiaj mamy Maję Włoszczowską, właśnie mistrzynię naszą. W górach zawsze jest dużo kibiców. Góry się swoimi prawami rządzą. Jest to kolarstwo górskie, więc tam w górach no, prawie co druga osoba ma rower górski. Wykorzystuje, pokonuje te tereny. No, my w Warszawie musimy popracować, pokazać warszawiakom, żeby właśnie przyjeżdżali na takie Wzgórze Trzech Szczytów, czyli słynną Górę Kazurę i zobaczyli tutaj tą trasę, przejechali się nią, tą częścią łagodniejszą, bo trasa jest tak skonfigurowana, że można pokonać tą trasę alternatywnie. Ta przeszkoda z prawej strony jest trudniejsza, z lewej strony zawsze jest łatwiejsza, więc dla każdego jest ta trasa do przejechania. No ja powiedziałabym, że zdecydowanie nie dla mnie, jeśli chodzi o tą trasę, ale faktycznie było sporo osób, które próbowały swoich sił na Kazurce i im to wychodziło. A jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski Elity, to mistrzem Polski został Marek Konwa, a mistrzynią, któż by inny, Maja Włoszczowska, która powiedziała, że zdecydowanie w tych mistrzostwach zasada bij mistrza bardzo dała jej się we znaki. Mistrzostwa krajowe nigdy nie są łatwe dla mnie. Dziewczyny naprawdę mocno walczą o to, aby odebrać mi tą koszulkę mistrza kraju. Wiedziałam, że Kasia Solus-Miśkowicz będzie bardzo mocna. No już w zeszłym roku praktycznie cały wyścig przejechała razem ze mną. Tutaj też od startu bardzo mocno zaatakowała Marlena Drożdżyk, ale nie wystarczyło jej sił. I ja odjechałam razem z Kasią Solus-Miśkowicz i Olą Podgórską. Ola też bardzo silna na podjazdach, trochę technicznie od nas odstawała i z Kasią to wykorzystałyśmy, odjechałyśmy Oli. No i później liczyłam na to, że ten odjazd będzie kosztował sporo sił Kasi i wtedy zdecydowałam się zaatakować. To się udało, ale niemniej jednak Kasia cały czas była bardzo blisko, więc no nie mogłam sobie pozwolić na spokojną jazdę. A do tego Górka Kazurka naprawdę daje w kość, bo Jak sprawdzałam, te podjazdy mają niekiedy 32% nachylenia, więc to naprawdę jest niesamowicie ciężkie dla mięśni i też dało mi się to odczuć na ostatniej rundzie, kiedy już zaczęły mnie łapać skurcze. Na Kazurce ścigałam się drugi raz. No przyznam, że tutaj na pewno lokalna społeczność włożyła mnóstwo pracy i zrobiła świetną robotę, bo jest po czym się ścigać. Podjazdy są strome, bardzo dają w kość, ale do tego jest mnóstwo sztucznie stworzonych zjazdów, które nie dość, że są wymagające, to też dają mnóstwo frajdy i to jest fajne. Tytuł mistrza kraju to jest zawsze rzecz wyjątkowa, a tym bardziej przed taką publicznością, jak tu dzisiaj w Warszawie, to rzecz szczególna. W seniorskiej karierze w cross country 11, a w sumie to już myślę, że ponad 30 koszulek mistrza kraju, więc to jest powód do dumy. No i nikomu nie udało się Maji odebrać tej koszulki. No i chyba jeszcze przez jakiś czas będzie o to trudno, no ale w końcu zasada bij mistrza obowiązuje. Za oknem lato, śniegu ani widu, ani słychu, a skoczkowie narciarscy rozpoczęli walkę. Na Igielicie oczywiście. W Wiśle Polacy najpierw wygrali w piątek konkurs drużynowy, a wczoraj w indywidualnym najlepszy okazał się Dawid Kubacki przed Maciejem Kotem. Letnie Grand Prix to oczywiście nie najważniejsze zmagania sezonu, ale postawa naszych skoczków cieszy, nawet w takim momencie sezonu, o czym mówił Adam Małysz w rozmowie z Kubą Nizińskim. Konkurs drużynowy, dzisiaj podwójne zwycięstwo w konkursie indywidualnym. Brak gościnności biało-czerwony. Ale nikt nie jest gościnny u siebie. Raczej zawsze każdy chce wygrać już na swoim obiekcie, więc cieszymy się, że zadebiutowaliśmy w tym letnim Grand Prix w tym roku w zasadzie z kompletem. No bo wygraliśmy i drużynowo, i indywidualnie na podium tak dwóch zawodników. Także to jest bardzo cieszące i też gdzieś tam trzeba po prostu teraz utrzymać to, co jest, ten poziom. Bo inni nie śpią i cały czas odrabiają lekcje i będą chcieć w zimie pokazać się z jeszcze lepszej strony, a my musimy po prostu cały czas uciekać. Dla skoczków narciarskich ten sezon letni to jest sprawdzian tego, co było w tym okresie przygotowawczym? Czy to już są ważne momenty, tak z punktu widzenia bardzo, sportowego? Bardzo różnie, to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy to indywidualnie odbiera, więc trzeba być spokojnym przede wszystkim. Jak nie idzie, trzeba w spokoju, trzeba trenować. Jeśli idzie, też trzeba w spokoju, żeby nie obróć troszkę, jak to się mówi, w piórka i nie zatrzymać się w pewnym momencie, tylko trzeba cały czas swoją pracę wykonywać. To, że Maciej Kot, to super, bo skakał już w tamtym sezonie, ale świetnie Dawid Kubacki, Stefan Hula w pierwszej piątce, to jest jeszcze pocieszające. Dokładnie, no i to jest najważniejsze. Stefan naprawdę skakał bardzo stabilnie tutaj od samego początku, w zasadzie już od dwóch miesięcy gdzieś skacze na bardzo dobrym poziomie, stabilnie, także to jest cieszące, bo mamy po raz kolejny zawodników, którzy jeśli na przykład Kamilowi coś nie wyjdzie, skakują inni i to tylko można się cieszyć. Ale z punktu widzenia kibiców to balonik już jest dmuchany, choć mamy dopiero środek lata. Dokładnie jest, ale to jeszcze wszystko się może zmienić, także ja bym tutaj był spokojny, po prostu cały czas trzeba się koncentrować na swojej pracy. No i efekty przyniosła zmiana trenera w kadrze B, bo Klimek Murańka wygrał te dwa konkursy kontynentalne. Co się nie zdarzało w tamtym roku i na co czekaliśmy, czego nie było. Dokładnie, ale trzeba też tam dużo spokoju, bo to jest w tym momencie tylko Klimek, a jeszcze jest paru innych zawodników, którzy muszą się podciągnąć, bo ich na to stać. Ale trzeba spokojnie do tego podejść, to jest dopiero parę miesięcy radka pracy, także fajnie, że współpracuje za kadrą, że widać to, że jest rozwój i to jest najważniejsze. No pewnie wynikami na tym etapie przygotowań do sezonu jeszcze nie ma się co ekscytować, ale z drugiej strony lepiej, że wygrywają, niż mieliby przegrywać. I że Adam Małysz nigdy nie myślał o powrocie od skakania? Może jeszcze pomyśli, igrzyska w Pjongczang przecież na horyzoncie. Yeah. Michał Jakubik mówi, że taką muzykę możemy nazywać żużlem, a żużel będzie, jak wiadomo, jedną z dyscyplin The World Games. Otworzyłem teraz stronę główną Igrzysk z Wrocławia i rozpoczną się dokładnie za 4 dni, 13 minut i 17 sekund. Jak co tydzień przedstawiamy kolejne ciekawe dyscypliny na The World Games. Dziś o sporcie dynamicznym, kontaktowym i widowiskowym, o tajskim boksie. Michał Gąsiorowski poprosił o przybliżenie tej dyscypliny jednego z naszych reprezentantów Muay Thai, Rafała Silnego Korczaka z Akademii Gorilla. Tajski boks stara się o to, żeby być dyscypliną, która będzie na olimpiadzie i to jest też jakaś, można powiedzieć, weryfikacja tego, czy ten sport będzie się podobał i czy jest szansa, żeby ten sport mógł wejść. To jest formuła amatorska, czyli są ochraniacze na piszczele, na łokcie i kaski. Ale tak powiem szczerze, że ochraniacze te są bardziej po to, żeby nie porozcinać skóry, niż de facto bronią, żeby walka trochę dłużej trwała niż kilka minut. A walki trwają 3 rundy po 3 minuty. Jak wszyscy mówią o tajskim boksie, to myślą sobie, że najlepsi muszą być Tajowie. Jest tak czy nie? Tajowie na pewno są w czołówce, ale tu na pewno państwa z byłego ZSRR i ogólnie blok wschodni wiedzie prym, czyli Białoruś, czołówka top, Ukraina, Rosja. No i też jest paru takich rodzynków w wybranych krajach. Byłeś też w Tajlandii, trenowałeś trochę, chciałeś zobaczyć, jak to wygląda w kolebce tego sportu. Czym się różni taki tajski boks w Tajlandii od tego, co możemy zobaczyć tutaj? Ja bym podzielił boks tajski na, w cudzysłowie, europejski i na tajski. Tajski jest taki troszkę luźny, więcej jest kopania, dużo klinczu, dużo łokci, natomiast europejski klincz, bardziej bym powiedział, że jest boks. Boks z Europy jakby pochodzi i tutaj wyszkolenie bokserskie jest na wyższym, według mnie, poziomie. Jak wspomniałeś, byłem w Tajlandii i na przykład na jednym ze stadionów, no to dwie pierwsze rundy to są, tak można powiedzieć, badawcze. Jest takie klepanko i nie wiadomo, co się dzieje. Dopiero od trzeciej, no powiedzmy od połowy drugiej, trzeciej rundy, jak pójdą zakłady, to zaczyna się taka ostra bitka. Więc jeżeli Europejczyk zaczyna od pierwszej rundy, no to może być różnie, ale no Tajowie chyba się szybko przedstawią i wiedzą, jak wyglądają tutaj mistrzostwa, bo jeżdżą. Dużo takiej tradycji w tych stadionach w Bangkoku, tam i te orkiestry, które grają w trakcie i nadają tempo i są bardzo specyficzne i cały rytuał przed walką i te zakłady, które są w trakcie tych wszystkich walk, u nas tego nie ma. Na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy taka kapela w cudzysłowie podróżuje razem z zawodnikami, więc ta otoczka, czyli całe wajkru będzie tańczone i cała muzyka kocia, jak niektórzy nazywają, przez trzy rundy, która nadaje jakby rytm walki, będzie razem z uczestnikami w trakcie walki będzie grany. Czy wiadomo, że pojawi się jakiś taki zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę? Warto, warto. Jest, na pewno można powiedzieć, że to jest Super Bon, Ban Shamek. W Tajlandii zawodnicy przyjmują jakby nazwisko, taki pseudonim od gymu, w którym startuje. On będzie na tych World Gamesach występował jakby pod innym nazwiskiem. Ciężko mi jest powtórzyć, ale walczy w kategorii 71, to jest światowa czołówka, nie wiem czy nie najlepszy obecnie zawodnik w Muay Thai, bez podziału na kategorie wagowe, według mnie. Walczy z luzu, bardzo widowiskowo, nic się nie spina, ty wchodzisz na wyżyny swoich umiejętności, a on jest na poziomie minus 1. Co się zmieniło po tym materiale? Czas. 4 dni, 8 minut i 32 sekundy do rozpoczęcia The World Games. Możemy już dziś Państwa zaprosić na obszerne relacje z Wrocławia. Będziemy tam, no bo i wydarzenie jest wielkiego kalibru. Mam nadzieję, że dużo ciekawego tam się wydarzy. Pokazuję Ci, żebyś powiedział o piłce, bo skończyła się pierwsza połowa. Rozumiem, myślałem, że pokazywałeś Michałowi, że chcemy grać już piosenkę, ale nie. Lech Poznań remisuje 0-0 z Sandecją Nowy Sącz. Do przerwy. Nasze dziewczyny, nasze siatkarki dzisiaj zagrają z Koreą Południową. To będzie ostatnie spotkanie turnieju fazy interkontynentalnej World Grand Prix. To spotkanie rozgrywane jest w Polsce i miłośników siatkówki zapraszamy na godzinę 20:25. Transmisja w Polsacie Sport.